وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير و گفتند یهودیان و نصارا ما پسران الله و دوستان اوی بگو پس چرا عذاب می کند شما را به گناهانتان؟ بلکه شما آدمیانی هستید از کسانی که او آفریده است. می آمرزد هر که را خواهد و عذاب می کند هر که را خواهد. و از آن الله است فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست و به سوی اوست سرانجام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ای اهل کتاب به راستی آمد برای شما پیامبر ما که بیان می کند برای شما در دوران تهی از پیامبران تا مبادا بگویید که نیامده نزد ما هیچ مژد دهنده و نه بیم رسانی پس به راستی آمد نزد شما مژد دهنده و بیم رسانی و الله بر هر چیزی تواناست و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين و به یاد آور زمانی که گفت موسی به قومش ای قوم من یاد کنید نعمت الله را بر خودتان آنگاه که قرار داد در میان شما پیامبرانی را و قرار داد شما را پادشاهانی و داد به شما آنچه را نداده است به هیچ یک از جهانیان یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین ای قوم من درایید به آن سرزمین مقدسی که نوشته است الله برای شما و برمگردید بر پشت‌هایتان که می‌گردید زیانکار قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون گفتند ای موسی همانا در آنجا گروهی اند زورگو، و همانا ما هرگز وارد نمی شویم به آن تا آنکه خارج شوند از آن سرزمین. پس اگر خارج شوند از آن، آنگاه ما وارد شونده ایم. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. گفتند دو مرد از میان کسانی که می ترسیدند بنی اسرائیل از آنها و نعمت داده بود الله بر آن دو، وارد شوید بر آنان از آن دروازه، پس هنگامی که وارد آن شدید پس همانا شما پیروزید، و تنها بر الله پس توکل کنید اگر هستید مؤمن.